تجربهش نمی کند. از این خاطر اینه که ارد و مصیبت باز برش برسد ثم جاؤو باز بیا نزد تو یحلفون بالله با الله قسم می گیرد. ان اردنا الا احسانا و توفیقا نمی خواست مگر نیکوکاری و موافقت را. اولئک الذین انجما کسایتا یعلم الله یعلم الله می داند الله ما فی قلوب آنچه که در دلهایشان است. فاعرض عنهم پس ایشان اعراض بکو و عیزهم پندم برش بده امیشه نصیحت برش بکو اعراض از پیش بکو یعنی در پهلویش استاد نشو حمایتش نکو برش بکو که سبی که تو اصلا بخاطر تو خونم میتون ولی اگر زندگی بودو میتونم و خونه خدا بخاطر شریعت خدا میتونم بخاطر تو نمیتونم بنام فاعرض عنهم از موافقت اینها اعراض بکو. تو باید رأیت مستنکف بوده باشه برش بگه نه با تو نیستم در این کارت و عیزهم امیشه درش نصیحت بکو و عیزهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا بگو بر بارهشان قولا بلیغا سخن مؤثر را سخن مؤثر را برش بگو. سعید بن المسیب رضی الله عنه هارون رشید برش یک خط نوشته کرد دو خط برش نوشته کرد که ببین کل دگی که ما امیر شدم آمدن و با ما نشستن ما هم برش تحایف بسیار بزرگی دادم در قوالما تو نیامدی پیشون بنام هر دا خط ما بر تو رسید بعد از باز به طرف ما حرکت باید بکنی و ما منتظر ملاقات تو هستم. کسی که خط برش میبره بسیار همه تو پیست یکی از خیمان سوای دربار بود لباس بسیار خوبه بر پیش مسجدش که پایین شد امام رحمت الله علیه در کتشاگردهش مصروف مذاکره بود امی که در مسجد این دروازش داخلش و شناختش که از اون جمله دولتی ها هستن و چطه که امام خیلی به نماز خواندن شروع کرد این نفر شش تا که امام نماز خلاص کرد بعد از بازی خط برش پیش کرد خط که برش پیش کرد بازی خط زد و انگشتش به یک شاگردش که بخوان چی گفته دی خط خط هارون رشید مطالعه میکنن بعد برش گفت که در پشتش برش نوشته کن شاگرد امام میگه که اگه اجازه تان بودم یک کاغذ دیگر رو بیارم گفت نه دمی نوشته کن سه با پاچا میرون نه اگر ای پاچا ای کاغذ از پیسی خود آورده بوده باشن و در این صورت نمیخوام که مال حرامش به شما بانن باید پتر جد بکنن و اگر بیت المال بوده باشه نباید به جای تلف شود پشترش نوشته که برش گفت سب چی نوشته کن گفت نوشته که بعد از حمد سنا برش رو گفت ای کسی که به خاطر خواسته های نفسانیت و ظلمت و تعرض بی جا به بیت المال الله لذت نماز از تو گرفته ای کسی که به اساس محکمه های نادرستت خداوند متعال لذت تلاوت قرآن از تو گرفته ای کسی که تو به احکام خدا ملتفت نیستی الله لذت ذکر خدا را از تو گرفته بعد تو باید نصیحت های خدا برش نوشته میکنم ای را که میگوید ایسای منصده که خط آورده ای تغییر میخورد ای تغییر میخورد خط میگیرد میبوسد بازم لباس مفشن خدا با مردم خیرات میده لباس عادی ای را میگیرد و در طرف هارون رشید حرکت میکنن اوجا که پیش قصر میرست ایره کسی نمیمانن باز خدا معرفی میکنه از برای خدا من خدا ناسای منصب هستم بگذاره مرا که خطا برده بودم خب ایره میمانه امی که هارون رشید نفر دید که لباس شیواز هست گفت که کسی که خطا برده به حق رسید و کسی که خطا داده بود زیان کرد خطا میگیرد میخانه وقتی که میخاند چند چاپلوس های در گرد و گرد امیر المؤمنین هارون رشید وجود داره گفت که صاحب ای امام بخواهید که یک سرزنشش بدیم و پیش مردم سرزنشش بدیم بندیش بکنیم تحقیرش بکنیم که به شما چون این خط نوشته کرده هارون رشید باز گفت که نه قسم با خداست که حق برم گفته بعد هر سوبکی هارون رشید خط از او امام را میگرفت و میخوان و باز گریان میکرد میخوان و گریان میکرد ببینیم که همیشه دوستهای خدا کسایی باید بوده باشند که و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا سخن مؤثر را برای ولات امور بگوی که اونا بترسن با اونها علما نبود سخن نرم نرم گفته برند که زیرا باز غلط میشن. اگر علما برای ولات امور سخن مؤثر را برش بگن، اینا اصلاح میشن، اینا زمینه اصلاح برشان مقاید میشن. هرگاه علما برود دست پاشا را ماش بکنند و صاحب صاحب برش بگوید، پاشا باز خود گمراه میکنند و دیگه هم کلان میشن. از خاطر یکی از مکلفیت علما همیست که برای ولات امور گف بلیغ و مؤثر را برش بگوید که او میموری، این تو برش بگوید کردهی یک چند روز بعد میموری و خداوند مطال از تو پرسان میکرد بعد چی جواب خواهد داشتی؟ شرابی که در افغانستان شراب میخوره عزیزم از تو الله پرسان میکند، اوجا از بوش پرسان نمیکنه، از تو پرسان میکنه. و کسی که باز در قاضی هست، کسی که هست، هر کسی که در جای هست، الله از اون کس پرسان میکنه. این تو برش بگو. و ما ارسلنا من رسول، نفرستادیم هیچ پیغمبری را، الا لیطاع باذن الله، مگر برای آن که فرمان برده شود از وی، باذن الله، به حکم خدا. به حکم خدا از پیغمبر فرمان باید بذارید. بنان دین برای تطبیق آمده، دین برای مذاق و بوسه کردن نیامده که زیر شار و سفیر بکنه، برای دین نیامده. دین برای گفای مفت نیامده چفت بکنیم به اولادای خدا سرش. دین برای تطبیق آمده، دین باید سرش تطبیق بکنیم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، وگر ایشان آنگاه که ستم کردن برخیشتن، جاءو که آمدن نزد تو، فاستغفر الله، پس آمرزش خواستن از خدا، و استغفر لهم الرسول، و طلب آمرزش خواست برایشان پیغمبر، لوجد الله، هر آن میابند خدا را توابن، قبول کننده توبه، رحیم مهربان. هر انسانی که بر خود ستم بکند و به سوی خدا و پیغمبر مراجعه بکند، الله جل جلاله برشان میبخشد. خداوند متعال در تواب، صیغه مبالغه، بسیار قبول کننده توبه. الله بر بنده خود میگه هر کسی که بوده باشد، بناهن فلا و ربک، قسم به پروردگار است، لا یؤمنون، که ایمان نمیارن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تا حکم گردانه تو را، فی ما شجر بینهم، در اختلافی که واقع شده میانشان، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، باز نبیابن در دلهای خویش تنگی، مما قضیت، از آنچه که تو فیصله کردی، و یسلمو تسلیما، و قبول میکنن و حکم تو را، و گردن میگذارد به مفاهیمی که تو برشان عرضه کردی، و یسلمو تسلیمشان، تسلیما، به تسلیم شدن، به تسلیم شدن حق گردن بگذارد. زبیر بن العوام رضی الله عنه با یک انصاری در باب آب منازعه پیدا کرد. باب اول از عبدالله بن زبیر بود، پشت سر زبیر بن العوام، پشت سر زدی انصاری بود، چون آب کم بود در رویشان مشاجره کنی پیش پیغمبر خدا علیه السلام. پیغمبر خدا برای زبیر گفت که اول تو زمین تا آب بده، بعد از که از آب خلاشی با برادر انصاری آب بده. این برادر انصاری گفت که حسن به خداست تو به حق فیصله نکردی و طرفداری بچه امیت کرد. و پیغمبر خدا بسیار خفه شد، گفت که زبیر به اندازه به باقت آب بده که نمش در دیوالم بلند شود. بعد از این که زیاد شد بایدش در اوج توصیه کرده بود که به اندازه ضرورت یک چیزی آو بده. در اینجا باز به حق فیصله شد. از نظر قضا همی هست که آب از زمین اول است، در صورتی که از زمین اول اضافه میشد در زمین ثانی میرسد. اتو نمیشد که اول آخر یک سان بوده باشد، اول زمین اول، بعد از باز زمین دوم، باز زمین سوم، بیشد. الله ای آیت را نازل میکنه، شعر نزولش اگر خواست حکمش عام است. فلا و رب بکر، قسم به پروردگارت است. لا زائده برای تأکید میاد. فلا و رب بکر، پس قسم است به پروردگارت. لا یؤمنون، که ایمان نمیارند، ایمان نمیارند، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تا حکم گردند تو را در اختلافی که واقع شده در میانشان. هر اختلافی که در میان تان واقع شد، پیغمبر را حکم قرار ندن. بعد از اینکه تو را حکم قرار بدهد و تو فیصله بکنی، ثم لا یجدو فی انفسهم، باز نیابند در دلهای خویش حرجا، تنگی را، تنگی را احساس نکند، مما قضیت از آنچه که تو فیصله کردی و یسلم و تسلیما و صد در صد بر تسلیم شود و گردن بگذارد. از نشانه های ایمان واقعی چیست؟ اولش مراجعه به شریعت خدا. کسی که مسلمان است کارهای خود به شریعت خدا دور می دهد. دوم نشانه چیست؟ عدم تنگدلی در شریعت خدا. حکم خدا که سرت آمد گفت که حق شبتی و تو دادی شد خفه نشدی. الحمدلله که مسلمان بودم و به حکم خدا گردن گذاشتم و شریعت سرم تطبیق شد و حق یک مسلمان دادم. این نشانه ایمان است. نکته سوم اجرای تمام دساتیر حکم خدا. محکمه که بعد فیصله بکن تو رو با تطبیق بکنی، با رشوت نتی به پولیس و به قانون که این تطبیق نشود، نه این رو با تطبیق هم بکنی. پس در شریعت نشانی ایمان یک نفر امی است. نشانی بی ایمانی چی است؟ که موضوع را به شریعت نبرده و تعویلات شروع میکند، رشوت دادن ها را شروع میکند، واسطگیری ها را شروع میکند. آنچه که از این آیت به دست ما شما میاییست که اولش معصوم بودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا معصوم است و آنچه که بر ما شما گفته او را عذاب خدا میگوید. ما مکلفیت داریم که حکم خدا را بپذیریم. دوم منع اجتهاد در مورد نص. هر وقت که نص وجود داشته باشد قال الله و قال رسول وجود داره اجتهاد نکن، زیرا در حقیقت تو تسلیم نشدی به حکم خدا. به حکم خدا همیست که قال الله بر گفته شد، قال رسول بر گفته شد، قبولش دارم و جنجال هم نکنیم. بنان ای آیت بسیار هشدار است برای یک مسلمانی که شریعت خدا را با زیر پای میگذارد. فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت است که مسلمان نیست. مسلمان نیست کسی که در مسائل و اختلافی خود تو را حکم قرار بدهد، بعد سر فیصله ای که تو میکنی احساس تنگی دل هم نکند و صد در صد با شریعت تو تسلیم شود. الله چنین ایمان را در وجود ما شما زنده بکند و خداوند متعال توفیق به ما شما و که چنین کاری را بکنیم با شریعت خدا. میبینیم که ثابت ابن قیس و مرد از یهودی در بینشان گفتگو شد. ثابت ابن قیس گفت که ما به حکم خدا چنین تسلیم هستیم، اگر الله بر ما بگه که خدا بکشین میکشین. یهودی گفت که ما هم خدا بگه چنین کاری میکنیم. الله آیت را نازل میکنه چنین نیست که یهودی میگوید. ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما حکم میکردیم برایشان ان اقتلوا انفسکم، که جانایتان را بکشید و اخرجو من دیاریکم و اخرجو من دیاریکم یا بیرون براید از خانه هایتان، ما فعلوه الا قلیل، نمی کردن آن را مگر اندک از ایشان. به عبارت دیگر یک طرف بچی شد براجه شد به یهود نصارا. اگر ما به یهود نصارا حکم میکردیم که شما خود بیرون برین هجرت بکنین و خود بکشین، چنین کاری جز اندکشان نمی کرد. از طرف دیگر حکم خدا و پیغمبر علیه السلام مسائلی است که با فطرت ما شما، با خواسته ما شما برابر است و در حقیقت مطابق با واقع است. چیزی نیست که سخت بوده باشد، دین سخت بوده باشد. از این خاطر میگه احکامی که ما برای شما دادیم توسط پیغمبر چیزی نیست که خودت مثلی بوده که خودت بکش که سر تو سخت تمام شود. چون اینید که ما باید بودن خانه خود ایلا بکن بیرون ببر، بلکه باید میگم خانه دم از تو بوده باشه، خودم نکش ولی منفعت دیگرار هم در نظر بگیر. این دیگینی است. اگر ما حکم میکردیم برایشان ان اقتلوا انفسکم، که خود بکشین او اخرجوا من دیارکم یا بیرون براید از خانه هایتان، ما فعلوه الا قلیل منهم، نمیکردن آن را مگر گروه اندکی از ایشان. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، اگر آنها میکردن چیزی که پند داده شده اند به آن، لکان خیر لهم، این در حقشان بهتر بود، این در حقشان بهتر بود و اشد تثبیتا و محکمتر در استواری دین، محکمتر در استواری دین. و ایدن لآتینا هم نتیجه تسلیم شدنشان به حق چی می شد؟ آن را البته می دادیم ایشان را من لدن و از نزد خیش اجرن عظیمن پاداش بزرگ پاداش بزرگ برشان می دادیم در آخرت. و لحدینا هم صراط مستقیمن و خامخواه هدایتشان می کردیم به راه مستقیم، راهی که در اوجا کجی نیست. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. أحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله جل جلاله حسب یک محبتی که یکی از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به نام ثوبان با پیغمبر خدا علیه السلام داشت، روز گفت که یا رسول الله انک لأحب الی من نفسی و احب الی من اهلی، تو را من از جان کده هم دوست دارم، از اولاد کده هم دوست دارم. یکان بار در خانه می باشم فا از کرو که بیاد می آیم فما اصبر و فعن و فما اصبر و حتی آتیک، دیگه صبر کرده نمی تون تا که نزد نبیم. در خانه یکان روز می باشم بیاد می آیم، بعد نمیتونم فراق تحمل بکنم، فورا به طرف تو میایم. فانظر الیک و به سوی تو میبینم. بعد یکان بار مرگ یادم میاد و مرگ خودت یادم میاد. بعد ایره میفهم که تو خوب به جنت داخل میشی و مدارج بسیار بلندی داشته میباشی. اگر الله ما را داخل جنت بکنه باز هم جای ما پایین تر است و جای تو بسیار بلندتر است و نمیتونم که با تو را ببینم، چطور بکنم در او جای به ایجا قدار دنیاست میتونم زود ببینم. پیغمبر خدا علیه السلام چیز برش نگفت، چون علم ازی پیش پیغمبر خدا هم نبود که جای ما انبیا بلندتر است. الله ای آیت را نازل میکند که و من یطع الله و الرسول، هر که فرمان برد از حکم خدا و پیغمبر، فاولائک پس آن جماعه مع الذین انعم الله علیهم، همراه آنان می باشند که الله بر آنها احسان کرده، من النبیین از پیغمبران و صدیقین و راستگویان و شهداء و صالحین و شهداء و نیکوکاران و حسن اولئک رفیقا، و بهتر از آن جماعه رفیقا رفاقت آنها، آن جماعه که اینی صفات داره رفاقت همه مردم بهتر تر است. به نام پیغمبر خدا علیه السلام حسب ای آیت به حضرت ثوبان میگه که اگر تو اطاعت از ما داشته باشی در حقیقت الله تو را هم به مدار جای میده و پیش الله سختی میده. از این خاطر کسایی که منعمون علیهم است این می مردم هستند، کسایی که اطاعت کردن از خدا و پیغمبر. هر کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت می کنه الله در جمله پیغمبران و راستگویان و شهدا و صالحین حشرش می کنه. و الله هم می فرماید که و حسن اولئک رفیقا، چه بهتر است رفاقت امی مردم، رفاقت از این مردم بسیار بهتر است. هر کسی که هر کس دوست داشت با ما حشر می شود. پیغمبر خدا علیه السلام در یک حدیث دیگر می فرماید که انسان ها حشر کرده می شود با او کسایی که اونها را دوست دارد. یحشر الناس مع من احب الیه، انسان ها حشر می شود با او کسایی که او را دوست دارند. فلینظر من یخالف، پس انسان باید ببینه که با کی دوستی دارد. این انسان باید خودش تصمیم بگیرد که دوستی تو با کی است. هر کسی را دوست داری با مو کسی حشر میشی، و هر کسی که کسی را زیاد دوست داری نام از او را زیاد میگیرد، در فکری از او زیاد است. کسی که الله را دوست دارد یاد الله را زیاد میکند، پیغمبر را دوست دارد یاد پیغمبر را زیاد میکند، اون دور از یاد دوست داره، پس نام اون دور تمام روز میگیرد. رئیش از پیغمبر خدا خبری نیست، از حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و اصحاب پیغمبر خبری نیست. و پرسانش بکنی اون دوار را کل اگه مشناسن. مستقیم.com تقدیم میکنند اون دوار اولادایش مشناسن. این مسلمان که تو اونو اون دو حشر میشه، زیرا مورا دوست دارد دیگه. کسی که مسلمان بوده باشد با مسلمان، کسی که هر کسی دوست داره با مو حشر میشود. پیغمبر خدا علیه السلام در یک حدیث دیگه هم ارشاد میدارد که روز یکی از مسلمان ها به پیغمبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله سخت دوست دارم. پیغمبر خدا بعد گفت که مرا دوست داری ایدن فستعد للفقر والبلا، در این صورتی که آمادگی برای مصیبت ها داشته باش، آمادگی برای امتحانات خدا هم داشته باش. کسی که خدا و پیغمبر را دوست داره، بازی دوستی چیز است که مصیبت ها سرت میاد، تکالیف سرت میاد در راه دین و باید او را تحمل بکنی. غیر از این تو دوستی نیست که دوستی در ورایش نداشته باشه، مشکلات نداشته باشه. دوستی با خدا و پیغمبر مشکلات داره. یعنی کسی که دوست خداست اونو چی میکنه؟ در اصلاح مردم کوشش میکنه. در مقابل متکبرین استاده میشوند. طاغوت را میگه طاغوت استی و انسان صالح را میگه صالح استی. بنام کشمکش است. این کشمکش ها مصیبت ها را بار میرد. ذلک الفضل من الله. این از بخشش از جانب خدا. همه که انسان را خدا با این گروه حشر میکنه، در عقل تو نمیگه که او خود تو خوب آدم بود، بنان مدارجه این نفر شده او جمعیره. ذالک الفضل من الله. این میگه قرار گرفتن یک انسان مطیع فرمانبردار خدا و پیغمبر در قطار از این مردم های صالح قرار میگیره، این فضل خدا هست. و کفا بالله علیما، و کافی است خدای دانا. به این روز با تنها خدا دان کافی است دیگه، با دلیل نگو. الله هست کی کار میکند، ما تو رو چه قدر است. و کفا بالله، به این روز تنها خدا کافی است. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث میفرماید ان من امتی لرجالا، در امت ما مردانی هستند، الایمان اثبت فی قلوبهم من الجوال الرواسی، ایمان در دلهایشون از این کوههای بلند کرده قوی تر است. در امت ما اتود کسایی هست که ایمانشان از این کوها کرده استوار تر است. و یقینا که انسان میبینه اگران با تعجب میکنه که پروردگارا چی عجیب مردمی هستند. یکی از روزها یکی از عربا بود، الله جل جلاله زنده داشته باشه، زیاد وقت در جهاد افغانستان بود، با او چیز گفت برام از اون وقت گفتم چی میکنی؟ در رابطه به زندگی که تو داری، خانه تو نداری، عروس تو نداری و همیشه در مشکلات به سر میبری. باز برام خنده کرد، گفت که من به چیزی ایمان دارم که او را جنت میگید، و جنت جای است که یوم لا ینفع مال ولا بنون، نفس مال به درد میخوره نه هم فرزند، الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که به قلب پاک و بدون رشقش الله بیاید. من میخوام قلب خدا نگاه بکنه و الله را سپاسگزار هستم که چنین توفیق برام داد. بنان یقینه که انسان میبینه اگر ما تعجب میکنه که فرارده بگی چی رقم است، چی ایمان بزرگی است. تحجد اوجا میخونی، روزه تو میگیری، ذکر الله را تو میکنی، قرآن تو میخونی، بسنگر تو میری، انفاق تو میکنی، پس لطف خدا هست. لطف خدا هست که چنین ایمان را نصیب یک کسی میکند. بناهن ای مسلمان، یا ایوها الذین آمنوا، ای مؤمن، ای مسلمان، خود و حضرکو بگیرید صلاح خود را، فانفرو ثباتین و انفرو جمیعن، پس برای در راه دین، پس برای در تطبیق و گسترش حاکمیت دین، ثبات گروه گروه براید، او انفرو جمیعا، یا همتان براید، همتان براید یا هم گروه گروه باید براید. معنا چی؟ در تطبیق از پیامی که بر تو آمد و تو مکلفیت به او پیدا کردی، دو کار میکنی، یا گروه ها را جور میکنی کنها حاکمیت دینی را بیارد. اگر چنین نباشد کلتان برای یک سر بارن دیگه. تو نمیشه که ولا نیست دیگه خواب بکنی، نه برو دیگه. ببینید که خود رو حضرکم آمادگی خدا بگیرین برای تطبیق حاکمیت خدا، آمادگی بگیرین. یک طرفه تو نه که بی پلان ببین، اول چی بگیرین؟ آمادگی بگیرین. این تطبیق از این پلانت اگر با گروه های منسجم ضرورت داشت او را تثبیت بکن، و اگر او را کرده نمیتونستی باز کم بود بود باز مرد و زنتان برای. از این خاطر داری تعبیرات میکنن که فنفیر و صبات، پس برای همه مردهایتان اگر او کفایت نمیکن اوین فروف جمیعا باز زنها هم باید هم رایش برای، زن و مرد باز برای. یا ای که فنفیر و صبات پس برای جوانان اگر کفایت نمی کنم اوین فیرو جمعی هم باز ریسفیدان هم رایش برای، اگر کفایت نمی کنم پس برای در رای خدا. بنان پس برای این گروه هایی که اونا تعلق دارن به جهاد اردوی اسلامی باید برای، کفایت نمی کند پس همه مسلمان ها دو اشتراف میکند، کسایی که دو هم شامل نیست باید تقدر در دین خدا اشتراف باید بکند. و این نمین کن و هر این بعض از شما لمن آن است که لیبطی انه که درنگ میکنه خدا میچسباند. و این اصابت کن مصیبتون، پس اگر رسید شما را کدام تکلیفی در دین، قال میگد قد انعم الله علیه، الله با ما احسان کرد، اذ لم اكن معهم شهيدا، آنگاه که نبودم با ایشان حاضر. خوب بود که ما در این جنگ نبودم، قسم به خدا داشت کرد که امور رو سایب ما رفته بودم. فهمیده شد؟ از جبه همه گرده باز میگه امور رو الحمد ما نبودم. صحیح شد؟ تو الحمدلله نکو، بلکه مصیبتی بود که به تو آمد. مصیبتی چرا نبودی و چرا الله از او ثواب تو را کشی، تو باید او ثواب داخل میشدی. ولئن اصابكم فضل من الله، ارگا برتد به شما بخششی از طرف خداوند متعال فتح نصیبت شود، لیقولن خام خامی کأن لم تکن بینکم و بینه موده، گویا که نبود میان شما و میان او مودتون دوستیه. یا لیتنی کنت معهم، ای کاش می بودم با ایشان، فافوز فوزا عظیما، پس می یافتم مطلب بسیار بزرگ را. کامیابی که نصیبت شد بازی رو نمی کرد، الحمدلله که مسلمان هم کامیاب شد، این قضیه یادش می رفت، باز نیه کاش که من نمی پردیش می بودم یک چیزی بر من می شد، باز این فکر است. حالا که گفت از این دنیا نیست، گفت از این که الحمدلله مسلمان ها کامیاب شدن، ایره فکر بکن، گفت از این نبود که چه قبایی داره به دست می آورد. این هم صفت دوم منافقان هست. همه تان در راه خدا باید برای، ولی تعدادی از مردم هستن که لیبطی انه، بطعه به معنای کندی در حرکت است. کسی قرار کده مثل طفل که یادان داره فکرن که مانده شد باز خود همون تو قرار کده منبازه. بعضی مردم هستن که در رابطه به مسائل مکلفیت هایشون خود را میچسبانن سر زمین. یک چند دفعه پیسه دارم، ماش چطور میشود سیف، مؤسسه چطور میشود سیف، فلانه چطور میشود سیف، باز بر خود اشتفاد را جور میکن. لیبطی انه، اگر مصیبت برش برسه باز میگه هیچ نیستی، خوب بود که من نیستم. اگر با مسلمان ها خیری برسه باز هم با شکر از اون ادا نمی کنم، یا کاش که من رایش می بود، کاش که من رایش می بود. ولی با مسلمان چونین زیونده نیست، ولی یقاتل فی سبیل الله، پس باید بجنگم در رای خدا. الذین یشرون الحیات الدنیا، آنانی که می فروشن زندگی دنیا را، بالآخرت با آخرت، آنانی که دنیا را فروختن و آخرت را گرفتن، اونها باید در رای الله برزنن، در رای خدا باید بجنگن. و من یقاتل فی سبیل الله، هر که نبرد بکند بجنگد در رای خدا به خاطر اعلای کلمت الله، فیقتل پس کشته شود، او یغلب یا پیروز شود، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس صورت که بدیم او را مزد بزرگ. اهل الحسنه، شهید میشه هم الله بر اجر میدهد، کامیاب شدی هم الله بر اجر میدهد، هم الله بر اجر میدهد. بناهن و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چی شما را که نمی جنگین در رای خدا، چیست بالای شما که در رای خدا نمی جنگین؟ ولی مستضعفین من الرجال و النساء و نمی جنگیم در راه نجات مغلوبترین مردم از مردان زمان، کسایی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. چرا با نجات از اون نمی جنگیم؟ والولدان و کودکان الذين يقولون ربنا، آنانی که میگن پروردگار اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، بیرون آور ما را از این قریه که ستمگار است همنشینان آن، اهل از این قریه ظالم هستند، پروردگار ما را بکش. و جعلنا وكبرون برای ما من لدن که از نزد خود ولیا حامیه، و جعلنا من لدن که نصیرا، و مقرر که برای ما از جانب خودت مددگار. مسلمانی که جهاد نمی کنی این پیام در نظر بگی که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا جنگ نمی کنید؟ چرا در اعلی کلمت الله نمی براید و دین خدا را اخه کوشک کردن که تمام رو شهوت پرستی هاست؟ و المستضعفین، و آن بیچارگانی که مغلوب شدن، ضعیف شدن، ما مسلمان هستیم که مسلمان ها ضعیف کردیم. در عراق مسلمان ها به چی حال به سر می برن؟ ما با دشمنان استحشور میدیم. الله از پیش ما پسند میکنه 6.5 میلیون انسان توسط قطعات ناروا و ظالم استعمارگرها از بین میروند. 12 سال مسلمان ها در اینجا تاریخ بلندی داشتن، همه شبه خاک یکسان کردن، و این جنایتکارا را باز هم ما دوست بگیریم؟ چون این جنایتکارا را باز هم در پهلویش استاده شویم و دل ما با او مردم تکت تکه نشود؟ انسانایی که حیوانات را به انسان اعلام میکنند، لواطت کردن، لچ سادت میکنه، در آب پایینت میکنه، ده ها فجای را علیه انسان میکنه، این انسانایی که به ظاهر انسان هستند، از وحشی ترین حیوان اینها هم وحشی هستند. و چون این انسان ها برای نجات از اون مظلومین نمی جنگن، قرار کرده ششتن بر خود فتوا دادن و دنیا را قبول کردن با آخرتتان، الله فسان میکنه ما لکم لا تقاتلون، چرا نمی جنگید؟ به حریم های جغرافیایی خود دیگه دلیل شده نمیتونم ایخ ما توجیه کردن پیش مسلمان به این حریم نیست. پیش مسلمان حریم کلمه طیبه لا اله الا الله هست، این در ما حریم هست. این حریم تو از کجا جور کردی؟ من الرجال و النساء، از زنان و مردان، و البلدان و کودکان معصومی که همیشه بمبارد میشن و از بین میرن، چرا با نجات از او استاد نشدی؟ یقولون ربنا، میگن پروردگار اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، پروردگار بیرون بکش از این منطقه که سردمدارای از اونها ظالم هستن، پادشاهایشان ظالم هستن، پروردگار ما را بیرون بکش. و جعل لنا من لدنک وليا، چیق بزن پروردگار از جانب خود بر ما حامی بده، دیگه خود دنیا حامی نیست. و جعل لنا من لدنک نصيرا، و مقرر بکو برای ما از جانب خودت مددگار. ولی افراد مسلمان و نصیر رهبر مسلمان، پروردگارا افراد مسلمان را برای نجات ما انتخاب بکو. و جعل لنا من لدنک نصيرا، و از جانب خود رهبر مسلمان را برای ما انتخاب بکو، در زیر قمانده از او بخاطر اعلای کلمت الله مبارزه بکنید. الذین آمنوا، آنانی که ایمان دارن، یقاتلون فی سبیل الله، در راه الله مبارزه میکنند، در راه الله پیکار میکنند. والذین کفروا، آنانی که کافرن، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، در راه طاغوت میجنگند، در پهلوی کسی میجنگد که اونها طاغوت را ایجاد میکند. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس به انصار شیطان برزمید. فقاتلوا، پس بجنگید اولیاء الشیطان، با کسایی که انصار شیطان هستند، کسی که مدد بکند خطاعات کفری را با اونها هم بجنگید. این کید شیطان کان ضعیفا، هر این فریب شیطان بسیار سست است. این نقشه هایی که کفر میدهد بسیار موجود است، هم میپاشد، بسیار زود تیپ میشود، پشت از این نبوده. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، اي نبي دي بسي آنانه كه گفته شد برايشان كفوا، باز دارید ايديكم، دستانتان را، دستانتان را باز دارید، از اینکه در مقابل مسلمان برزمید. و اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه، برپا دارید نماز را و بدهید زکات را. فلما كتب، پس هرگاه حکم شد عليهم برايشان القتال، جنگ کردن، اذا فريق منهم، ناگاه گروه از ایشان یخشون الناس، میترسن از مردم که خشیت الله مانند ترسیدن از خدا او اشد خشیه او اشد خشیه یا از الله که به هم سختر از مخلوق میترسن. از این آیت تا با آیه 91 باب دوم از این حصه دوم شروع میشود که در حقیقت با ذکر قبائح منافقین شروع شده و در ضمن ترغیب به جهاد میکند و در عین حال چگونگی محل و تدارک قتال را برای ما شما معرفی میکند. چگونه وسایل قتال را معرفی میکنی جور میکنی؟ حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که این آیات در شأن ضعفای از مسلمانان نازل شده، مردمای ضعیف الایمان. بعض علما میگن که این در شأن منافقین آیات ها نازل شده. خب به هر تعبیرش که بگیریم، آیا نمیگی به سوی آنانی که کفو ایدی یکم گفتش برشان که باز دارید دستانتان را و اقیم الصلاة و آتو الزکات، بدهید زکات نماز را اقامه بکنید و بدهید زکات را. فلما کتب، هنگامی که فرض کردش به علیهم برشان القتال جهاد در راه خدا، اذا فریق منهم، ناگاه گروهی ایشان یخشون الناس، از مردم میترسن که خشیت الله مانند ترسیدن از خدا او اشد خشیا از الله که هم سخت‌تر. تعدادش چی میگفتن؟ آلی ما در مقابل روم بجنگیم، ما در مقابل فارس بجنگیم، ما در مقابل فلانه قبیله بسیار بزرگ بجنگیم، ولی خوب بسیار سخت است. آلی هم متگف است نه؟ کسی که بگی در راه الله بجنگ باشی میگه ولی اصلا این بیفین جادو هست صحیح شد؟ بسیار سخت است. امریکای هست در مقابلش چطور بکنیم؟ الله اینا را ذلیل میکنه، یک قوت نیست که شما از اینا بترسین، الله اینا را ذلیل میکنه، این را خدا براتون وعده کرده. بنان تعداد مردم های ضعیف الایمان از کفار اتو میترسه مثل که از خدا میترسه، بلکه از خدا که هم سختر از بهش میترسه. یعنی بیایسه فورا رسم تعلیم برش میکنه، استاد برش میشه دیگر، دستایش هم برش میگه، اگر با بهش ساعت چپا برو چپا میره با کفت علی گارا لما که کفت علی این القتال، چرا سر ما قتال فرض کردیم؟ ما باید دیگه در خانه بشینیم. لو اخرتنا الى اجرین، چرا نگذاشتی ما را تا میعاد قریب نزدیک جهاد؟ خو میگردن خو با بسان میگرده، حال خو وقتش نیست دیگه. قال بگو متاع دنیا قلیل، بگو فایده دنیا بسیار ناچیز است، بگو فایده و بهرگیری دنیا بسیار ناچید است. و الاخرت خیر لمن اتقا، آخرت بهتر است برای آنانی که پرهیزگاری کنند. و لا تظلمون فتیلا، و ستم کردن نخواهید شد به مقدار رشته باریک که در پوست خرماست، به امو اندازم پر شما ظلم نخواهد صورت گرفت. این دنیا دنیای ارزشی نیست که تو همیشه سرزی پای بلند بکنی و همیشه نگاهش داشته باشی. چرا جهاد در راه خدا نمی کنی؟ از مرگ می ترسی؟ الله میگه اینما تکون یدرککم الموت، هر جای باشد در می یابد شما را الموت و مرگ، هر جای باشی مرگ در اونجا پشتت می آید. ولو کنتم فی بروج مشیره، اگرچه باشه در حصارهای بسیار محکم، در قلاهای بسیار محکم بوده باشی، باز هم الله چی میکنه؟ اونجا بر مرگ روی میکنه، مرگ باز از پیش فرار کرده نمیتونی. چرا جهاد در راه خدا نمیگه الله صاحب کشته نشاییم؟ الله میگه اینما تکون، هر جایی باشید یدرککم الموت، مرگ شما را پیدا میکند. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در حصارهای بسیار محکم باشید. مشیده خانه هایی که با واسطه گچ جور شده باشه، گچ خشت بانی باز گچ ترش بانی انزود محکم میشه، هم شور نمیخورد. اتوی اگر با کانکریت جور شده باشد در اموج هم از پشتت می آید. و این توصیب هم حسنتون، اگر برسد بهشان نیکی یقولو، می گوید هذه من عند الله، از جانب خدا است. فهمیده شد؟ برد که می شد باز میگه الحمدلله سر ما الله رحم کرد، الله سر تو رحم نکرده، الله سر مواشی رحم کرده، سر اطفال رحم کرده، الله سر تو غضب نازل کرده، بر تو رحمی وجود نداره که هر نعمت خدا را تو به نام رحم بخم تیر کرده بودی. نعمت خدا که می بارد بعد از باشی میگه از جانب خدا هسته. و این تصفیق هم سیئتون، اگر بدی برش به اساس بدی اعمالشان برسد، یقول میگه هذه من عندك، ای از جانب تو هسته، هر مشکلی که پیدا میشه او را به مسلمان نسبت میدهد و خوبی ها را برای به منفعتهای خودشان. قلبه کل من عند الله، هر بدی و خوبی خلقن و ایجادن از جانب خدا هسته، ولی بدی را ادبانه ما بشی به مخلوق خدا نسبتش میدهیم، به خود نسبتش میدهیم. بنان ما هستیم که زمینه بدی را پیدا میکنیم، ما هستیم که زمینه خوبی را پیدا میکنیم. فما لها اولای القوم، پس چی حالت این مردم را؟ لا یکادون یفقهون حدیثا، که نزدیک نیستن که بدانن سخن را. چی شده پیلی مردم که سخن را نمیفهمن و این صراحت قرآن کریم را باز همی طرف و طرف دار میدن؟ چی شده پیلی مردم که حق را نمیشنون؟ ما اصابک من حسنت، آنچه که رسید به تو از نیکی، فمن الله، از جانب خدا هست. و ما اصابک من سیئت، آنچه که به تو رسید از بدی، فمن نفسی، که از جانب نفسی توست. سببم و کسبم، سبب و کسبش تو کردی. بنان خلقتا الله پیدا میکنم و سبب و کسب بدی همش ما شما خود ما هستیم. و ارسلنا للناس رسولا، فرستادیم تو را به مرای مردم رسولا پیغمبر. و کفا بالله شهید، و کفید خدا شهیدا حاضر على رسالتك و پیغمبری تو. و کفا بالله شهیدا، تنها الله بر رسالت تو کفایت میکنه. خلقنا کل مردم منکر شود، این دلیل شده نمیتاند. بنان من یطیع الرسول، کسی که فرمان برد از پیغمبر، فقط اطاع الله، در حقیقت اطاعت کرده خدا را. و من تولا، و هر که اعراض کرد، فما ارسلناک علیهم حفیظا، پس نفرستادم تو را بر ایشان حفیظا نگهبان. این تسلی برای یک مسلمان، یک تعداد باز قبول نمیکنم، گفت خودم میدونم. علامه کسی که خدا را، کسی که اطاعت کرد پیغمبر را، در تطبیق احکام شریعت، فقط اطاع الله، در حقیقت الله را اطاعت کرده. و من تولا، هر کس که اعراض کرد، فما ارسلناک علیهم حفیظا، پس تو را خود بر بالای اونا نگهبان دوی نکردیم. هر کس انتخاب خودش را داره، کسی که کار خودم میکنه خودش را بکنه. این عجیب است. در افغانستان خصوصا در شهر کابل یک تعداد زیادی از مسلمان ها را نمشناسم که اونا بندی شدن، ناخونش را برش کشیدن، زحمت ها کشیدن، 6 سال، 7 سال، 10 سال بندی شده، بسیار زحم برداشتن، حال قرار کرده دکانش خلق کرده، دکانداری میکنه. تمیل شد یک دادی با صوفی سب شده، سبحان الله سبحان الله میگه کنج مسجد، یک داد دیگه کار شروع کرده، یک داد منحرف شده، رشوت میخوره، ظلم میکنه، چون رئیس سب شده نکتایی ها را بسته میکنه. این رقم بدبخت میشد. یکی از روزها یکی از رئیس سب ها چیز کاری بود، رفتم در دفترش دروازش که مرا گفت که یک دخل برای محمد این خیش و زکر برای مگه مولی سبیا که بشن قصه بکنه. ها وقتاً دار بخاطر ما اوسیش نکن، بخاطر الله اوسیش بکن، یک غلام نشو، یک قصیر نشو. این نکته برای ما بسیار مهم است که یک تعداد اتو میشه، یک تعداد اتو میشه. بنان آلی از خود باید فرسان بکنیم که عزیزم هیچ کاری کرده نمیدیم، دعوت الله خوب بکن، هیچ کاری کردن می دعا خوب بکن، هیچ کاری کردن می به نماز خوبیا. خدا مجاهد میگه، مسلمان میگه شما ببین در نماز نمیاد، در مساجد بریم. اما کسی که خدا مجاهد میگه مو در نماز نمیاد. خدا مجاهد میگه تو که اگه مجاهد هستی در نماز شروع نمی، در مسجد تو را نمیبینم، در کار خوب تو را نمیبینم. نام کشاب مجاهد هستم، بلا دفتر تو آره مجاهد، خدا گمت بکنم. این رقم مجاهد خوب بدر نمیخوره که نماز نمیخوره، کلمه حق نمیگوید، فقط پیفه بوده باشه و رشخندی بوده باشه، از او کده بطر ترش. از برای خدا وقتی کجا برین، یک طرف ما یک جای سرجنگی میکنه، روزای جمعه که ریش سعی بکنی، بکول سعی بکنی، موتر سعی بکنی، سگ سعی بکنی، دوابانی شمی رفن سگ سر در قلیه سر یدی یک جای هستا. گفتم خدا که تو را زلیل کرده اینده میکنن که سر در قلیه سر تو هستا و تو هوا و تنفس از او را کش میکنی و به نماز و جمعه نمی. بدبخت خدا شورتم که بخور باشی، من مجاهد هستم. هیچ گاه تو مجاهد نیستی، تو یک دروغگوی، یک حرام خور، یک انسان فاسق، یک انسان نابکار، یک انسان زشت و رذیلی هستی. نام مجاهد سر تو گفتم و با تو خطاب کردن مجاهد ظلمه. سقباز سر جنگ، سر جنگ میکنه، اون مجاهد چه؟ پس برای خدا مجاهد بسیار مقام بلند داره. این سگبازا تمام مجاهد کرد بکنه خدا. این سگها را که تمام سگها باید انسان استادش بکنه. نام مسلمان سر خود میماند. بنام دیده یقین داشته باشیم که کسی که اطاعت خدا را میکند، پیغمبر را میکند، اطاعت خدا را کرده. و تو را بر اونها نگهبانم نفرستن. کلمه حق تا بگو که کسی قبول میکنه نمیکنه کار خودش هست. و یقولون طاعتون و میگن در حضور تو طاعتون، کار ما سب اطاعت از خدا هست. چون ما خوب خدا تسلیم هستیم، سب سر و مال ما از خدا. ایتو دروغ میگوید. و اذا بردو من عندك، چون بیرون روان از نزد تو، بیت طائفت منها مشوره کنند در انگام شب گروهی از ایشان، غیر الذی تقول، سوای آنچه که میگوید. از تو که برود به انگام شب باز دیگر مجلس جور میکنه، باز دیگر دفاره میزند. والله یکتب ما یبیتون، الله نوشته میکنه در صحف اعمالشان آنچه که میگوید. هرچی که میگه الله بازور نوشته میکند. فعارض عنهم، پس روی بگردن از مجلس از اینها. فعارض عنهم، ای مؤمن از چنین انسانهای نابکار اعراض بکو و توکل علی الله، اعتماد بکو به الله. و کفا بالله وکیلا، کافیست خدای کارساز، خدای کارساز کافی است. به این انسانهای ردین نمیدنی که دین بیاری، اینا را اعراض از بشت رو به ترکش بکو و توکل علی الله، صرف به الله اعتماد بکن. و کفا بالله وکیلا، کافیست خدای کارساز. تا که صفوف تنها نشود برای الله مسلمان کامیاب نمیشود. این ایمان داشته باشه. آن تفاوتی که در بین مسلمان ها و در بین دیگر است که پیش مسلمان وسیله و هدف اردویش مقدس است. ما دیگر آور نیستیم که هدف مقدس بگیم وسائل را هرچی که از دست ما آمد. مسلمان هم وسیله بهش مقدس است و هم هدف. با وسائل پاک به الله میرسی، با وسائل غلط به الله نمیرسی. این کلمه غلط است. یک بار حکومت دیگه باز با انشاءالله جور میکنه. تو که در این قدر تالیک کلمه خدا نیامده، چطور میدونی در انفاید بیاری؟ تو که در فامیل دین خدا را آورده نتانستی، میدونی که در مردم بیاری؟ امکان نداره. قرآن کریم آلی به دعوت میکند که ارزش ها همه که گران است. این چیزی که گفته شد گران است. شانه های اقتدار مردم ضعیف است، توان بردن از این را ندارد. ولی به خاطر که توان پیدا بکنی، افلا یتدبرون القرآن، آیا غور نمی کند در قرآن کریم؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر می بود از جانب غیر خدا، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، البته می یافتند در آن اختلاف و تفاوت بسیار زیادی را. قرآن بخوان. یکی از روزها گپ شد در تعدادی از برادرا بودن، بعد گفتن که بر من توصیه گفت قرآن بخوان، فقط ترجمه که به تفسیر نرو. الله بر تو چی میدهد؟ خودش پیام میدهد. و یقینا که افلا یتدبرون القرآن، و در قرآن تدبر نمی کنم. ببین تدبر از ماده دبر به معنای پشت سر و عاقبت چیز را میگوید. تدبر یعنی بررسی نتایج و عواقب پشت سر یک شای. پشت سر چی وقت در رو میاندشی؟ و تفاوت آن با تفکر است که تفکر مربوط به علل و خصوصیات یک موجود است و تدبر مربوط به عواقب و نتایج شی است. هر دو در عواقب شی میاندیش، این تدبر میگیم. تفکر چی را میگیم؟ علل و اسباب خصوصیات یک شی را بررسی کردن. افلا یتدبرون، نه اندیشیدن، غور نمیکنن در پیامی که خداوند متعال برای مسلمان آلی که آینده چطور است. ارگا حکومت از خدا بوده باشه منفعت ما تو نیست؟ ارگا نظام دین به منفعت ما تو نیست؟ عزت ما در اسلام نیست؟ پیش خدا، پیش پیغمبر، پیش مسلمان چه وقت کامیاب میشیم که دین بیاید؟ دی بیندش. پیغمبر ما علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرمد که کفا بالمرء کذبا، دیگه انسان همه قدروغش کفایت میکنه ان یحدث بکل ما سمع، هر گاه سخن بگه هر چی که شنید، هر چی که مشنوه بگوید. دیگر ببینید که آیا شما زیاد که مشنوه تبلیغات زهراگین دشمن است، او را زیاد مشنوه. آنچه که کلمه حق است، چون وسائل، اعلام، تلویزیون، رادیو در اختیار مسلمانان نیست، از او خاطر است همیشه غیر از دروغ دیگه خوبی را نماشتنه. این دروغ پرادنده گیره روزی راهش به تو، یکان بر به حق هم ملتفت شو، یکان بر گوش به حق هم خلاص بکن، خدا بر تو چی میگوید. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به، هنگامی که بیاید به ایشان خبری من الامن از امن او الخوف یا از ترس که دشمن اضاعوا به، افشا کنند آن را. یکی از صفات منافق است که این کلمه خبر را زود تیپ میکند، تمام روز بی‌بی‌سی میشه خودش هر جای گپا میزند. ولو ردوه الى الرسول، اگر راجع میگردانیدند آن پیام را به سوی پیغمبر و الى اول الامر منهم و به سوی حکام که از اینها هستند، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، میدانستند آن را کسانی که استخراج میکنند آن را منهم از ایشان. معنای گپ چیست؟ قرآن کریم بر ما میفرماید که بعض مسائل سیاسی بسیار مهم است که قد فکری ما تو با او نمیرسد، ما تو به اساس کم ظرفیتی علمی و تجربه کافی که نداریم بعضا گفت ها را بسیار کوچک فکر میکنیم و حالا که چنین نیست. این موضوعات را برای مراکز علوم دینی و مراکز کسایی که با این سیستم سر و کار دارند با اوجا مراجعه بکنیم و از اوجا باید پیام بدیم. از خود نفتی نشو، از خود تحلیل نکو، تو خلا نخواسته اصلا نرویت بشه، انتظار بکش. پیغمبر ما علیه السلام بر مسلمانان میگه، میگه سی چیز بر شما بد میپندارم، سی چیز خدا میگه، پیغمبر میگه، میگه بر شما بد است، از این سی چیز خودت کناره بگیرین. اول چیز قیل و قال، کل سیاست مدار شد، هیله فروش هم سیاست مدار، تراچیوال هم سیاست مدار، دکاندار هم سیاست مدار، وزارت خارجه هم سیاست مدار، وزیر هم خارج، کلگی سیاست مدار. یا قیل و قال که زیاد میکنه، کار اصلی رو فراموش میکنه، کار اصلیش فراموش میکنه، تمام روز گپ میزنن. و کثرت سوال در هر چیز چرا چرای بی معنا بگوی، هیچ اعتماد به دین نداشته باش. کل تنها مسلمان راستی کی هست؟ این جانب دیگر کسی وجود ندارد. ای کار نکو، مردم وقتی که یک کار میکنن کلگی غلط نیست، یک تعداد برای الله مبارزه میکنن، تو مکلفیت داری پیدایش بکنی. میدونی اون کلگی که در علیه امریکا میجنگن خراب هستن، تانا تو خوب هستی که وزیفه داری مومسه، ایک امکان نداره دیگر، تو مکلفیت داری سیستم پیدا بکنی و با مردم اهل حق بر کنارش استاده شدی. کلگی فاسد نمیشه، فاسدارم کلگی مشناسه، غلطارم کلگی مشناسه، این مکلفیتی هستن. از این خاطر الله می فرماید که یکی از صفات منافقین همیست که زیاد گپ می زند، قیل و قال می کند، اضاع و بیهی ارگه به زود افشا می کند. ولو ردوه الی الرسول، اگر راجع می گردن آن پیامی که در تشویششان قرار دارن به سوی پیغمبر و الی اول الامر منهم و برای حکام از ایشان، لعلمه الذین یستنبطونه، البته می دانستن آن را کسانی که استخراج می کنن آن را منهم از ایشان. ولولا فضل الله علیکم، و اگر نمی بود قصد خداوند متعال بر شما به انزال قرآن کریم و رحمته بر رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، لتبعتم الشیطان، البته متابعت می کردید شیطان دا. اذن بجی اضاع بهی، ارگه با سیت پیت می کردید ناکی، آلی خو خدا پیغمبر قرآن حدیث در میانه دست، چرا مراجعه نمی کنید بود؟ لتبعتم الشیطان، البته متابعت میکرد شیطان را، الا قلیلا، مگر اندکی. در الا قلیلا سه استثناء، الا قلیلا سه استثناء از سه چیز، سه نظر وجود دارد. اولش لتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر فضل خدا بر بالای شما نمیشد ابتون پشت شیطان میرفتین مگر گروه بسیار اندکتان، ولی فضل خدا شما حالت شد قرآن حدیث برات آمده، در روشنی از میدونی گفت سهی را پیدا بکنی. نکته الا قلیلا استثناء از یستن بتونهو شود، به این منکه اگر هر گفت برای شما پیدا شود او را بر چی بتن؟ مراجعش بتن برای مردم های با فهمتان، از اونها استدلال بدید، ولی چنین کار نمیکنه الا قلیلا مگر اندکه. زیاد چی میکنه؟ استنباط را خودش میکنه، خودش مفتی اعظم میشود. نکته دومش این استثناء از عذاب بهی شود. و اذا جاءهم امر من الاوم امن او الخوف عذاب بهی، هر دفعه که تعلق به امن و ناامنی داشته باشد عذاب بهی او را افشا میکند، تیتش میکند، الا قلیلا مگر اندکی کار نمیکند. روی این اساس فقاتل فی سبیل الله، در راه الله مبارزه بکن. لا تکلف الا نفسک، تکلیف کرده نشده مگر خودت. خودت معنی گفتید که آلی یک میچی داریم سر دل ما خمیش هست که جا خواهی پشتی که بریم فکر بکن دوال خودت پیش شد که دیگرها پشتی تو بیا، قائد شد، قائد شد. لا تکلف الا نفسک، تکلیف کرده نشده مگر خودت. و حرید المؤمنین، و تشویق بکن مسلمانان را به طرف جهاد. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، نزدیک است خداوند متعال باز دارد جنگ کافران را از سرزمین مسلمانان. الله نزدیک است که این کار را بکند، این مشکلی پیش الله نیست. چرا؟ والله اشد باسا، زیر الله به اعتبار جنگ سخت‌تر است و اشد تنکیلا و سخت‌تر است به اعتبار عقوبت. الله به اعتبار عقوبت هم سخت میگیرد باز. عقوبت آنانی که در این سرزمین های مسلمان جنگ را ایجاد میکنند، الله با اونها هم سخت ضربه ای را می دهد. این تمکیل از ماده نکول به معنی امتناع کردن از روی ترس است. در اصل از ماده نکل به معنی لجام حیوانی گرفته شده. بنام تمکیل که مصدر باب تفعیل می شه به معنی انجام کاری که جانب مقابل را به مشاهده آن خلافکاری برمی گرداند. از این خاطر و مجازاتی که مایه ابراز دیگراش را او را میگن تنکیل. و اشد و تنکیل هم الله چنان سخت عقوبت را برای دشمن میدهد که مایه عبرت برای دیگراش را، مایه عبرت برای دیگراش را. بنابراین این موضوع جهاد مسئله سفارشی است. یک تعدادی را خداوند متعال با واسطه از اینکه از جهاد عقب میرد ذلیلش میکند. یک تدار الله در کلمهش چی میگه؟ عبد را مندازد و سبب قوام پایه های دین میشود. من یشبع شفاعتا حسنتا، هر که سفارش کنه سفارش نیکو، یکون له نصیب منها، میباشد او را از ثواب آن. سفارش نیک کدید الله از امو برش بدلید میدهد. و من یشبع شفاعتا سیئتا، و هر که سفارش بد بکند، یکون له کفل منها، باشد برای او بار آن، بار او بد می باشد. پس دو نقطه داری، یا حق بگو که الله بر تو نیک بدله بده، اگر ما حق گفتی پیش خدا چی داری؟ مسئولیت داری، پیش الله مسئولیت داری. بنابراین کوشش بکنیم که چیزی که نمی فهمی چی بکو، او را باید به مردم که استنباط میکنه به او مراجعه بکو، از او گفت بگیم. می دونی خودت بگو، در صحف اعمال ناقی چیزها را داخل نکو که الله باید از تو پرسار میکند. امام ابو مسلم ابو داود از حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت میکند که من دعا لأخیه به ظهر الغیب قال الملک الموکل به آمین ولک بمثلی. هر کسی که به پشت سر یک برادر خود دعای نیک میکند، ملائکه برش میگرد خدا این دعای را در حق از او برادر قبول بگردونه و خدا عوض خود برای تو هم بده. معنی گفت میبید که اگر هیچ کاری کرده نمیتونه، دعا خود در حق مسلمان مجاهد کرده میتونه. ایمان ما ضعیف است نمیتونم برو، یک گفت نرو، الله ایمان ما را قوی بکنه. این کار را کرده نمیتونه، در حقش خدا میکنیم الله خدای مسلمان را کامیاب بگردان، پروردگار مجاهدین قوت بده، پروردگار دشمن اسلام ضعیف بگردان. این دعا را خود کردن نمیتونیم، ولی خود این دعا را خود کردن دعا هم نمیکنی، با پشت سوتی هم جور میکنی، نام سرش میمونی تک تکی کرد کلگی امریکایی است، هیچ کتیم خوب نیست جز توی جنابی حالی که قرار کرششتی. این کلمه بد است، میتونیم بکن، نمیتونی دعا بکن، هیچ نمیتونی سکوت بر خود جنجال نخواد. الله باید تو پرسان میکنه، پیش خدا مشکلی نیست. و کان الله علی کل شیء مقیتا، و الله به هر چیز مقتدر است. الله به هر چیز مقتدر است. یکان بر بسیار آسمان خراشا را سقوط می دهد، پوزش به زمین درش می ماند، بیش الله هیچ مشکلی نیست. ولی این معنی ازیر نمی دهد که ما همیشه جنجال پرده بریم. قرآن کریم همیشه که یک طرف بر پیام می دهد بلندت می کند، از طرف دیگر مکلفیت هایت هم تثبیت می کند. بنان و اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها، و چون تعظیم کرده شدید من حیث یک گروه مسلط بر خود، دارای افکار مستقل، دارای سرزمین مستقل، دارای عنانات مستقل، اعتقاد مستقل، نظام مستقل، از طرف آنانی که دیر با تو می جنگیدن، فحیوا باحسن منها، پس شما هم چی به تعظیم بکن به بهتر از اون، شما هم احترامش رو بگذارن، اونا که احترام کردن تو احترامش بکن. یعنی ما ایره نه این که همیشه در جنجال بوده باشن، مسلمان ها نه جنگ همه خواهد و نه خواهد دوست دارن، دیگر ها جنگ ایجاد کردن، اردا دیگر ها سرزمین اسلامی را ایلا بکنن، حکومت اسلامی را قبول بکنن، کشورهای ما را ترک بکنن، ما چی در پشتش میریم؟ چرا این کار را پیش نمی کردیم؟ بنان دیگر ها هستن که جنجال پیدا کنن، آلی دیگر ها ختمش بکنن. دیجا به مسلمان میگه تو ائتلاف نکن که ظلم از اونها را تو تسلیم نشوارش، ارگو اونها عدل کردن تو من باش فعد لارکت کن. و اذا حییتون به تحییت، و چون سلام کرده شده و سلام، فحیو به احسن منها، و شما هم سلام بکن به بهتر از آن. ای عام اگر بدانید، عامش میگیریم هر مسلمان که بر تو گفت السلام علیکم، تو بر تو السلام و علیکم السلام و رحمت الله، کلمه را برجو کسی بر تو السلام علیکم و رحمت الله، تو بر تو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، برجو برجو پیامبری را زیاد کرده. پیامبر خدا کسی آمد گفت السلام علیکم، پیامبر گفت و علیکم السلام و رحمت الله، خدا دیگه کسی آمد السلام علیکم و رحمت الله، السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چرا؟ فحیوا باحسن منها، از این طرف بهتر تر چیزی بگو خوش آمدیدش بگو. تو برگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو برگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته علیك و على اهل بيتك، اینا برزیادش بگو سلام خدا بر تو، برکاتش بر تو، خودت و خانوادت برکات خدا بوده باش، اینا برش بگو. بر تو چطور است؟ الحمد ما خوب هستم، خودت خانوادت چطور است؟ بیشترش برش بکردم. بنان فحیوا باحسن منها. یکی از علما امام شعبی نام دارد، یکی از اهل کتاب یا یکی از کافرها برگفت که السلام علیکم، و برگفت و علیکم السلام و رحمت الله، کسی برگفت که امام کافر است و او چطور گفتی و علیکم السلام و رحمت الله؟ باز برخنده که گفت در رحمت خدا و زندگی نگه کنم، اگر امی کافر در رحمت خدا نباشه خب میمورد، در رحمت خدا با ما در رحمت خدا دیفن کلان کردیم. قرآن درد میگه که فحیوا باحسن منها، از این که به بهتر تر سرش رادش بکن. بعض علمونه که نه به کافر ایتونه به سلام علیکم و رحمت الله، اگر او گفت سلام علیکم و رحمت الله، تو بر تو گفت و علیکم، پس بر شما ای به خاطر از که او یکان باری کلمه را سامون علیکم سرش میگه، تو بر تو گفت و علیکم، یعنی چیزی که تو گفتی بر تو بوده باشد. اگر او سلام علیکم گفته باشد پس بر اون سلام، اگر او سام گفته باشد پس بر خودش سام بوده. ولی اگر شما فهمیدین که کافر غلطی برد نمیده، شما بست فحیوا باحسن منها، از او که در بهتر تر ترش دادش بکو. مسلمان شجاع است، هیچگاه غلطی کسی را هم قبول نمی کنه و احسان کسی را فراموش نمی کنه، این یکی از خصوصیات مسلمان است. او ردوها، یا همون کلمه را پس بخت بگردانید، سلام علیکم و علیکم السلام، کلمه را باش تکرار بکنید. نکابل موچی رقم سلام، این رقم سلام نگه در ایچ شریعتی نیرنه آمده، این نگه سلام علیکم و رحمت السلام، سلام تویس بند از غدن داد دقیق بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یه ای پیامبر خدا چی می فرمد؟ لا تدخل الجنة حتی تؤمنو، داخل جنت نمیشن تا که مسلمان نباشن، و لا تؤمنو حتی تحابو، مؤمن نمیشون تا که یک دیگر را دوست نداشته باشن. یک دیگر سخت دوست داشته باشیم، مسلمان ها را دوست داشته باشیم. پیامبر میگه افلا ادلکم علی شیئن اذا فعلتمو تحاببتم، بچیز شما را تعلیم ندم که ارگا اون کلمه را همیشه تکرار بکن در میان خود یک دیگر را به دوستی میگیره. افش سلام علی من عرفت و من لم تعرف، سلام از یاد فیت بکن در میان خود، سلام را رواج بدن در میان خود، اولای تعوی امی کلمه را یاد بده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این را به امی کلمه برش یاد بده، نگو سلام، کلمه را اصلاحش بکن، برش بگو که فرزندان هر با تو گفتی السلام علیکم بر تو دمی که داره میشه، هر با گفتی السلام علیکم و رحمت الله بسمی که بر داره میشه، هر با گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سینی که بر داره میشه. پس فرزندم مسلمان با کار خیر چی داره؟ همیشه نزدیک میکنه خدا و غنیمت مشماره کار خیر را. به نام سلام نام خداست، اگه ایره پوره بگی الله سینی که برد میده چقدر خوب است. پس این کار را باید برش تعلیم بدیم. او ردوها اگه بسیار تنبل هستی بازم این کار کلمش پس برش رد بکو. این الله على کل شیء حسیب، الله به هر چیز حساب کننده است، الله هر چیز را حساب میکنه. ببینیم دفعای بسیار کوچک ما را در مسائل حساب میکرد. یک کلمه را از جان خود نگو، برو با علما را جدش بده. چرا؟ ان الله علی کل شیء حسیب، الله به هر چیز محاسبه میکنه. اگر به دشمنت سر تعظیم گذاشتی الله سر محاسبه میکنه، الله سر محاسبه میکنه. اگر به مسلمان سر تعظیم گذاشتی الله سر محاسبه میکنه. بنابراین دیگه یادی نیست و دشمن هیچگاه نرم نگوید و یجدو فیکم غلظه، در پیشانید باید یک کافر سختی را احساس بکنه که این مسلمان است و ما را بد میدینه و به خاطر از این بد میگه تو با مسلمان دشمنی میکنی. با کافر و دشمن خدا و پیغمبر هیچگاه پیشانیتون را خلاص نکنن که اینها با ما جرده که برش امی پیشانیتون را خلاص بینه خیال بین که مزدور ما است. هرگاه شجاعانه ایستاده شدی بازو بر خود اصلاح کنن. هدف از جهاد و دعوت فمانه کلمه توحید است. چرا جهاد میکنی؟ به خاطر که الله اون خدای برحق، لا اله الا هو، نیست معبود برحق جز او. به خاطر اینی ما جهاد میکنیم. الله نجاهد فی سبیل الله، جهاد میکنیم در راه خدا، او خدایی که لا اله الا هو، نیست معبود برحق جز او. لَيَجْمَعَنَّكُمْ هر آن جمع خواهد کرد شما را الى یوم القیامه، در روز قیامت لا ریب فیه شک در آن نیست، در اون روز جمع می کند. والله و من اصدق من الله حدیثا، و کیس راستگوتر از خدا حدیثا در سخن، از خدا که در سخن راستگوتر کسی دیگری است؟ نه. پس الله جمع می کند و الله در ما هر کلمه که از زبان ما مورد الله در ما محاسبه می کند. از این خاطر یکان بار میگه یک مسلمان کلمه ای را میگه که بسیار بلند میرود، یکان یک کلمه را میگه پایی این بتاترین دوزخ میگه. از این خاطر چرا؟ مستقیم.com تقدیم میکند ان الله کان علی کل شیء حسیبا، بشک الله هر چیز را محاسبه کننده، هر چیز حساب میگیرد. فما لکن فی المنافقین فئتین والله ارکتهم بما کسبوا. غزوه احد که آمد یک 300 نفر که عبدالله ابن ابی سلول به طرف خانه هایشان رفت. جبهه که خلاص شد یک تعداد مسلمان ها گفت این 300 نفر هست که چنین منافقت کردن و ما را به اصلاح سستی انداختن در صفوف ما، اینا را ما یک خوب زدن میکن. یک تعداد گفتن بنا با سرش چی میکنی که ولی پشت از یاره گرفتن؟ نکردن میگن. گفتن نه، یا بسیار خراب مردم هستن یا باید یک ضربه بینی یک گشتری را خوبش میدین. امی گفتگو در بین صحابه چی شد؟ زیاد شد. الله چی گفت؟ فما لکن فی المنافقین فی عدین، پس چی شما را که گشت درباره منافق هم دو گروه، یک گروه دن یک گب رو زنین، دیگه گروه دن دیگه گب میزنین. والله ارکس هم بما کسبوا، الله نگون سارشان ساخت منصبت آن اعمالی که کردن، الله نگونسارشان ایت تو پوزش در خواب برش مالود ایت دارش. اتوریدون انته دو، شما میخواید که هدایت کرد بشوند؟ من عدال الله کسی را که الله گمراه کرده، تو میخوایی کنی که جنت بره، میخوایی دو زخم به یک دار ساخته شده خیلی که میره در وجود بنام نمیشه رو کل از به طرف جنت بره، تو میخوایی که کل اگه را هدایت بتی این در اختیارتون نیست. و من یبلغ الله، کسی را که الله به بد انتخاب خودش گمراه بسازد، فلن تجد له سبیلا، پس نمیابی او را هیچ راهی، هیچ راهی خوب با او پیدا نمی کنی. او در طرف بدبختی خود روان است، به طرف بدبختی خود روان است، برای او را تعیین کرده. و دو می خواهند، دوست می دارند، لو تکفرون کما کفرو، که شما هم دوست دارن کافر شدن شما را، کما کفر و طوری که خودشان کافر شدن. اب میشه اگه انسان منافق تو نمیگید که من خود غلط کردم، تو چرا غلط بکنی؟ هیچ انصاف با بدی خود نمیکنه، بدی خود دیگه هم گسترش میکنه، دیگه هم گسترش میبخشد. و دو دوست دارن لو تکفرون، که شما کافر شوید، کما کفر و طوری که خودشان کافر شدن، خودشان ناسپاسی کرد و میخوان شما ناسپاس باشین در مقابل خدا. فتکونون سواء، پس میشود شما و آنها برابر. فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس از این منافقا دوستان نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا در راه خدا هجرت نکنند. به عبارت دیگر، یک تعدادی از مسلمان ها در غزوه احد در مکه که زندگی میکردن در قطاعات مشرکین آمده بودند، به خاطر منفعت های مادیشان. در تعداد مسلمان ها در غزوه احد در صفوف مشرکین بر علیه مسلمان ها به خاطر منافع دنیویشان آمده بودند. در رابطه به این مردم هم معلومه که اینها ایتو تعبیرات را شروع میکنن که چطور است و چطور نیست. این کارا را بگذارین، اینا را به دوستی نگیرن، ولو که مسلمان است، حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا که در راه خدا هجرت نکنن. این مسلمانی که در راه خدا نمیرد، من دوستش نگیری، برش بگو اول در راه خدا بجن، بعد از اون باز موتو کت میزنیم. فان تولوا فخذوهم، پس اگر رو بگردنن از هجرت، ولو که مسلمان است بگیرش، واقتلوه، و در روبرو سنگرت که آمد، ولو که مسلمان است و چون در سخت غلط قرار داره، فقتلوهم، قتلشان هم دلیلی برای براعت خودشان است. وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جای که بیا بیشان دار. ولا تتخذوا منهم ولیا، از اینها دوست را هم نگیرید. ولا نصیر، نه هم مددگارش بگیرید، نه دوستش بگیرید، نه هم مددگارش بگیرید. قرآن موضوع را حل میکند، کل نگیشه تو میکنه. هر انسانی که مسلمان است در صفحه کافر استاده شود و ما الله حکم کرد که بکشنش و بگیرش و نافذ بگو حکم خدا را بر اینها. نه الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر دستتون را باز بده از آن کسایی که پیوست شوند به سوی قومی که در میان شما و در میان آنها چی هستند؟ ميثاق عهد است. او جاؤوکم، یا بیاین نزد شما، حسرت صدورهم، که سینه هایشان تنگ است از اینکه چرا دیروز در مقابل مسلمان در صفوف دشمن قرار داشتند. ای قاتلوکم، که قتال کنن با شما. او یقاتلو قومهم، یا در مقابل قوم هایشان برزمند. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست، لسلطهم علیکم، البته تسلط میدهد ایشان را بر شما. فلقاتلوکم، پس با شما می جنگن، پس خامخا با شما می جنگن. فین اعتزلوکم، پس اگر یک سو شون از نبرد با شما. فلم یقاتلوکم، و نجنگن با شما. و القوا الیکم السلم، و پیغام صلح را به شما رای کرد. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، پس نداد خداوند متعال شما را بر ایشان به کشتنشان و هم به بندی کردنشان سبیلا، راه را. یک نفر بود در صفوف دشمنان دین استادگی کرد، عرض و سینش تنگ شد و با کلایش میکنه ویلایش بکنه و وقت برش بده. هر کسی که در صفوف دشمن بود و پیام صلح را رای کرد که نمی جنگم با تو، امرایش نجنگ، زیرا خدا باز با در مقابل مسلمان بازی اجازه را نمیده که بجنگ. مسلمان خواست ولی غلط جای سنگر درسته، سنگرش برش اصلاح بکن. ستجیرون آخرین، زود میابید عوام دیگری را یریدون که میخوان ان یامنوکم که ایمن باشن از شما و یامنو قومهم و ایمن شون از قوم خود. یک گروه دیگری هست که همیشه منافع مادی خود در نظر میگیرن، نمیخوای با تو بجنگد و نمیخوای با قوم خود بجنگد. کلا ما ردوا الی الفتنه ارکسوا فیها، هر که بازگردانده شود به جانب فتنه نگونسار میفتن در آن. مردم هستن که فقط متاع دنیا را قبول میکنن، اغلب سر به متاع دنیاییش فکر میکنن و هر طرف که فلا گران شد و اون طرف میرود. فا ایلن یا تزیلوکم، پس اگر کناره نشون از جنگ با شما و یلقی الیکم السلم و القا نکنن به شما پیغام صلح را و یکفو ایدیهم و باز ندارن دستهای خود را از جنگ با شما فخذوهم، پس بگریشان و وقتلوهم و به قتل برسانیدشان را حیث و ثقفتموهم، ابجه کنار پیدا میکنید. چنین مردم هایی که همیشه منافع مادیشان در معیارشان است، با چنین مردم چنین معامله بکنید. و اولائکم و آن گروه جعلنا لکم، دادیم شما را علیهم بلیشان سلطانا مبینا، تسلط آشکار. الله میگه تسلط آشکار را برد دادیم. بنابراین ای آیت ها بر ما ای حکم را داد که هر کسی که در صفوف دشمن مسلمان ها قرار میگیرند، اینا ارگا کشته میشن، کشتن از روی مسلمان نمیمارد، به مرمی مسلمان رو بروش با تفنگ در توش تایین نکن، مستقیم در پلگه کش بزن، زیرا یا غلط جا ایستاده شدن. اگر خود اصلاح کردن پس را اصلاح را هم بهش بیدیم، اگر گفتن که بد کردیم بس بگو درست است، خود اصلاح بکن، و تا که خود اصلاح نکن نمیدونی که باز برش بیمه ولا خیر است، خیرت وجود ندارد. خارج ابن زید کسی بود که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار با حضرت عیاش ابن ابی ربیعه ظلم میکرد، بسیار مسلمان ها را لعنت کرده بود، هر کسی که مسلمان شده بود بس غیر از زدن و کفتن مسلمان چیز دیگری نمیکرد. روزی این مسلمان شده بود از مکه به طرف مدینه منوره مهاجر آمد، در راه حضرت عیاش ای را دید، وقتی که دید اینانیال این زدن هایی که بر ما را بدید، او بیادش آمد، دیگه حوصله‌اش نه، همین شمشیر خدا گرفت زدش جای برای قدر و پیامبر خدا برو که کشتش. الله ای آیت را نازل میکند و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مناسب نیست برای یک مسلمان که بکشد یک مسلمان را الا خطا، مگر بدون قصد، مگر بدون قصد، اگر بکشی خیال با قصد شد یک مسلمان را میکشی. و من قتل مؤمنا خطا، هر که یک مسلمان را با خطا بکشد فتحریر رقبت، بس لازم است ادا کردن یک آزاد کردن یک غلام مؤمنت مسلمان و دیت مسلمت الى اهله و رساندن دیت بچی با ورثه این مقتول، الا ان یصدقوا، مگر اینکه ابراه کنن و ورثه مقتول. اول پیش که یک با مسلمان زیونده نیست که یک مسلمان را بکشد، الا خطا، مگر بدون قصد، میشه بدون قصد بکشیش، بدون قصد راه دارد، نشانی را میزنی مرمی اصابت کرد به یک مسلمان، این را خطا میگه. فکر دشمن سرش کرده بودی، تو پیردار بودی که دشمن از دردش هست، پس اون دیدی که نیست یک بیچاره را رو بوده. به اینی رقم مردم اول که مسلمان نباید مسلمان بکن مگر به خطا، اگر قتل خطا صورت بگیر خیرت میشود، نه خیرت باز نمیشود. و من قتل مؤمنن، هر که بکشد یک مؤمن را خطاً به خطا، فتحرید رقبت مؤمنت، پس لازم است ادا کردن آزاد کردن یک گردن مسلمان، یک غلام آزاد بکنی، زیر یک مسلمان از بین بردی، یک مسلمان باید آزاد بکنی. ببینید که از این آیت تا آیه 135 حصه سومی سوره شروع میشد، باب شروع میشد و شش حکم را در رابطه با سیاست مدنی و در رابطه با امن جامعه اسلامی برای ما شما پیشکش میکند. فتحریر رقبت مؤمنت، پس لازم است ادا کردن آزاد کردن یک گردن مسلمان، یک کار میکنه، و دیت مسلمتون الى اهلی، و همچنان دیتی که رسانیده شده به ورثه مقتول باشد، الا ان یصدقوا، مگر اینکه ابراء بکنن. به جا طبیعی ببینیم که حکومت سنت نمیگه خیرات هست، نمیگه خیرات والی که مشکلات هست بسیار زیاد یک دیگر را کشتن، نه، یا باید ابراء بکنه و یا دیت باید بسپارن. فإن كان من قوم عدو لكم پس اگر باشد این مقتول در قطار قومی که دشمن شماست و هو مؤمن حالا که مؤمن هم باشد مؤمن است که در قطار دشمن قرار دارد و تحریر رقبت مؤمن است پس لازم است آزاد کردن یک گردن مسلمان یک غلام آباد آزاد میکنید ولی در اینجا دیت نیست ما دیت برای کی نمیدیم؟ برای یک کافر نمیدیم و این کان من قوم بینکم و بینهم میثاق اگر مقتول از گروهی باشد که در میان شما و در میان آنها چیست یک تعهد صلح است فدیه مسلمتون الى اهلی پس لازم است خونبهای رسانیده شده به ورثه آن و تحریر رقبت مؤمنه و همچنان آزاد کردن یک گردن مسلمان دو کار میکنی یک غلام آزاد میکنی و دیت هم میپردازی ولی یک کسی هست که غلام نداره غلام کنی و رای برای حل موضوع چی هست فا ایلن یجد پس هر که نیابد آزاد کردن یک گردن مسلمان را پس یا مشهرین متطابعین توبت من الله پس لازم است گرفتن دو روز روزه پی در پی توبت من الله برای قبول توبه از جانب خداوند متعال یک مسلمان را میکشی بر علاوه دیتش دو ماه پی در پی دو چی دیگه روزه دیگه که در مابنش یک روزه هم نمیخوری گرفتی روزه را 59 روز یک روز خور بشه اثر میده بشه یک روز تفاوت آمد متطابعین پی در پی توبت من الله برای قبول توبه جانب خداوند متعال این چی هست تخفیف من ربکم یک تخفیف تصرف پروردگارتان و کان الله علیما حکیما و بیشک خداوند متعال عالم و با حکمت است الله که چنین سخت خطر گرفته که ام دیت بر تو ام غلام آزاد میکنی نمیتونی باید چی بکنی روزه رو باید بگیری چرا از خدا هم عالم هم هست و حکیم هم هست تسلیم شوی حکم خدا را ببینیم که این احکام خدا موضوع عادی نیست در قتل خطا و بر علاوه دیت گرفتن روزه هم هست یک تعدادی از خانم ها هستن یکان بار به احتیاط می شوند و فرزند خدا به اصلاح در زیر بغلش می کشند سیار زیادی تکرار می شود چون یکان را مثل گنگ خواه می کنند طفل خطرک هست دستش سر ایچیش می ماند سر دنش می ماند یا ایچیش از فشار می هست کشته می شود این مادر مکلفیت داره که دو ماه روزه بگیرند و یا کسی که روزه را قصدن خورده باشد و او هم دو ماه باید روزه بگیرد یک سوال همیشه تعدادی از زنهای پرسان میکنه که آیا ایامی که در مبینشان به مریضی پیدا میشه یا چطور بکنه تعدادی از علما میگفتن که نه این موضوع را بگذاریم که هرگاه زن کاملا از این ایام خلاص از این مریضی ها خلاص از ریشه پیچه سفید که میشه بار روزه بگیرد ولی چون این نه دقیق موضوع والله اعلم میخواد بود که ایام مریضیشان این تطابق از بین نمیبرد ایام مریضی که خلاصش باز متصلش روزه بگیرد تا کمی پیدرپای خود با خود دمیم شامل هست این خود قتل خطا بود قتل خطا بود و من یقتل مؤمنم هر که بکشد یک مسلمان را متعمدم و قصد فجزاؤه جهنم و جزای وی دوزخ است خالدن فیها همیشه می باشد در آن و غضب الله علیه و خشم گرفته بر او خداوند متعال و لعنه و لعنت کرده بر او و اعد له عذابا و اعد له آماده ساخته برای او عذابا عظیما عذاب بس بزرگ را ببین که اگر کسی از مسلمان را بکشد قصدن الله در دو دوزخ هم داخلش می کند خشم خدا هم بر سرش هست نفرین خدا هم بر سرش هست و عذاب بسیار بزرگ هم برش داده حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میفهمه که من فکر نمی کنیم که بیرون بره چون این وعید سخت را که میبینیم که بر ما تعجب است که الله چه وقت بوده میکشد بعد علما میگن این طویل ترین کسی که در عذاب خدا میباشد همین مسلمان هست که یک مسلمان را به قتل میرساند. بدترین گناه همی است و پیغمبر خدا میتونه کسی که یک مسلمان را میکشد عرش خدا به لرزه میاد، عرش الله به لرزه میاد. از این خاطر به این موضوع بسیار دقیق شویم، بسیار دقیق شویم. شوی دوزخ جنت داری خود به طرف دوزخ برو. دقیق دقت بسیار بکار است، بسیار دقت بکار است که دست یک مسلمان به خون یک مسلمان نشود. این بسیار مهم است و این جهاد نیست که یک روزه بوده باشه، این جهاد تا به روز قیامت ادامه دارد. بنابراین راه و اسلوب برش پیدا بکن و دست تا به خون مسلمان معصوم نباید تر بکنی. این کار دقیق است. بنابراین این آیت بر اون انسان هم نافذ می شود که بنام برادرکشی و تنظیم جنگی و این رقم رفای یک دیگر خدا کشتن، باز نامش هم مجاهد مونده، نامش هم باز شهید میونه، این طرف هم بکشی مجاهد و شهید، این طرف هم بکشی مجاهد و شهید، وطن دار گلم قاتل و مقتول از دویشان به طرف دوزخ می رود. نه خداوند مطالبه ای راضی می شود و نه کسی حق داره که به چنین جنگ های ناروا و ظالمانه حکم جهاد و حکم اسلامی برش بدهد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا ضربتم فی سبیل الله، چون سفر بکنید در زمین، فتبینوا، خوب تحقیق بکنید در راه خدا که به جبهه نبرید، بسیار تحقیق بکن، فتبینوا، دست به خون کس باید تر نشود. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، نگو به کسی که بعد انداخت سلام را، لست مؤمنا، تو مسلمان نیست. شو تبغون عرض الحیات، عرض الحیات الدنیا، می طلبید متاع ناچیز دنیا را، فعند الله مغانم کثیره، نزد خدا غنیمت های زیاد است. کذالک کنتم من قبل، همچنین بود شما هم یک وقت بیدین دین خود، تو دیروز مسلمان نبودی، الله بر تو ایداد فکر مسلمان شدید، فمن الله علیکم، پس انعام کرد الله بر بالای تو که تو را در قطار مسلمان ها قرار داد. فتبینو، در مسائل جهاد بسیار بسیار تحقیق بکن. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بشک الله جل جلاله به هر آن چی که میکنید با خبر است. بسیار دیوا تحقیق بکنید. شأن های زیادی دارد. مردی از قبیله تمیم گوسفندای خود همی بود با یکی از جبهه مسلمان ها رو برو می شود. این مردکه چپان که می آتارن پیش امی مسلمان ها می گه لا اله الا محمد رسول الله. این را که گفت یکی از مسلمان ها خیستی یکاش گفتی خویی را ترس گفتی به خاطر گوسفندای که گوسفندای تا ما نگیری. این را که گفت پیامبر خدا علیه السلام خبر شد برش گفت که تو او میگه لا اله الا تو میکشی شد. همچنان در یکی از جبهات یکی از کسایی بود در جبهه مشرکین که ترسو بود، ای تو دور ساد میشد از این جنگ. بعد از با یک مسلمان که فکرش نمیشد پشت سرش نیامد میدلش، اینه که پشت سر میدل او که مفتاد با خودش فهم مگرد، باز که یک کسی از خودش خبرم باز میامد اما تو پشت سر میدل. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه ای را دید، یک صحابی دیگر می دهد که این سیوه نفر سیر دادش پشت سر عرضی را گرفت و دوید. او دیگه خود چون ترس آدم بود گریخ که گریختی حضرت اسامه پشت ترش را بالاخره در یک باخشه گیرش کرد. دیوالایش بلند بود که رفت جای فرار نبود، این دیوال همون که تکیه کرد، همین که برش نزدید گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت اسامه برای گفت ولی کلمه را گفتی، ولی در این جایش را نشنشه را مونه مطور فیلش کرده جالش باز کاشتش که کشتی صحابی دیگه پشتر شخالت افتاد او هم اومده بود کی را بکشه. موضوع با پیامبر خدا علیه السلام رسید. پیامبر خدا و حضرت اسامه را خواست گفت تو فلانه را کشتی؟ گفت بله یا حسین. گفت چرا کشتی؟ او میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، تو را میکشی؟ گفت یا رسول الله، او خواهد دروغ میگفت. پیامبر خدا گفت اشفقت قلبه، دل شفاره کرده بودی، هو یقول لا اله الا الله و انت قتلته، او میگه لا اله الا الله تو میکشیش. حضرت اسامه میفرمه قسم به خداست که دوست داشتم کاش که نام مسلمان میشدم، دوست داشتم کاش که نام بینی که از جمله اولین کسایی است که اسلام آورده. این وقتی که علما پرسان میگه در غلاما اولین نفر که ایمان آورده حضرت اسامه زید بن حارثه است. زید بن حارثه مصمق فرزندش است. زید بن حارثه میگه اولین و از جمله مسلمان است. اگر این دقیق شد میگم که اولین مسلمان در بشریت بعد به پیامبر خدا علیه السلام حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها است. دوم نفر امی است. از حضرت علی کرده هم پیش است. از حضرت ابوبکر صدیق کرده هم پیش است. دوم نفر که مسلمان شده. چون این شخصیت میگه کاش که نام مسلمان میشین که این نفر را نمیکشتم. این نفر را نمیکشتم. بنان اجزای موضوع بسیار دقیق است. این دفع عادی نیست. ای مؤمنان اذا ضربتم فی سبیل الله هر گاه در راه خدا سفر بکنید من حیث مسلمان میروید. فتبینوا در مسای شمشیر دقت به خرج بدید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کسی که بر تو کلمه سلام را انداخت، کلمه اسلام را پیشکش کرد، تو برش نگو که مسلمان نیستی. تو خود دلش چی خبر داری؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، می طلبت متاع ناچیز دنیا. مسلمان حسودانه عمل نمی کند. مسلمان ها کار که می کنند به اساس چی نمی کند؟ عکس العمل منفی. دقت برنامه دارن. فعند الله المغانم کثیره. پیش خدا خو غنیمت های زیاد است. کذلک کنتم. همچنین بودید پیش از این که شما هم بدون کلمه اسلام زندگی میکردید. شما هم همونتو بودید. فمن الله علیکم. بس الله منت کرد بر شما، احسان کرد بر شما به اسلام. فتبینو. در این صورت دیگه تحقیق بکن. تحقیق بکن. ان الله کان بما تعملون خبیرا. بیشک خداوند متعال با آنچی که میکنید با خبر است. الله با خبر است. مسئله جهاد یکی از مسائل عمده ای است. بناهن ایچ امکان نداره که مجاهد در راه خدا با انسانی که قرار گذاشت برابر شود. و یا ای آیت یک کمک تشویش را در ایجاد ندلتان بکنه که ولشون سخت است نشود که کدام وقت مرمیم و کدام یکی دیگه بخوره باش چطور بکنم. ای گفای مفتکی تعویلات بگذار. چرا لا یستوی القاعدون من المؤمنین. برابر نیستن نشستگان از مؤمنان غیر اول الضرر و المجاهدون. آنانی که غیر معذور هستند و المجاهدون فی سبیل الله و مجاهدان راه خدا. مجاهد راه خدا وقتی که در خانه خود قرار داره ششت چای نان میخوره برابر نیستند. به اموالهم و انفسهم و مالهایشان و با جانهایشان. مسلمانی که جهاد به مالم نمیکنه و به جهاد با جانم نمیکنه، او مسلمان با او مسلمانی که یا با مال جهاد میکنه یا با جان جهاد میکنه برابر نیستن. چرا؟ فضل الله المجاهدین. الله برتری داده مجاهدان را. به اموالهم و انفسهم که با مال و با جان جهاد در راه خدا میکند. علی القاعدین درجه به نشستگان غیر اول الضرر. درجه تن یک مرتبه. الله بر او مرتبه داده. با کلا وعد الله الحسنه. هر یکی را وعده داد خداوند مطالبه نیکی. و فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. و الله برتری داد به مجاهدین را بر نشستگان غیر اول الضرر اجرا عظيما، پاداش بسیار بزرگ.